korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Zysk typu BIG z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-15 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Malbork będzie bazą niemieckich myśliwców Eurofighter. W Brukseli zapadły też decyzje o finansowaniu walki z dronami i wsparciu Ukrainy. Na razie bez szans na otwarcie przejść granicznych zamkniętych po wywołaniu kryzysu migracyjnego przez Białoruś. Szef MSWiA mówi o monitorowaniu sytuacji, także jeśli chodzi o relacje z krajem Łukaszenki. W Wielkiej Brytanii głosy o utracie kontroli nad granicami kraju. Tak szefowa MSWiA mówi o migracji. Niemieckie Eurofightery lecą do Malborka. Wsparcie zapowiedział w Brukseli Boris Pistorius podczas spotkania ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczegóły zna nasz korespondent Adam Kurczewski. Zapowiedź szefa niemieckiego resortu obrony o wysłaniu samolotów doprecyzował rzecznik ministerstwa, informując o dwóch maszynach. Minister Boris Pistorius argumentował, że Niemcy będą bardziej aktywne, obecne i widoczne na wschodniej flance NATO. Patrolowe loty Eurofighterów mają być elementem realizacji strategii odstraszania. Według zapowiedzi szefa niemieckiego resortu obrony myśliwce trafią do bazy w Malborku. Ministrowie rozmawiają w Brukseli o wspólnej strategii sojuszu i o pomocy dla Ukrainy. Boris Pistorius zapowiedział również, że Niemcy w najbliższych latach zainwestują miliardy euro w drony. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Pieniądze na powstrzymywanie dronów zapowiedzieli przedstawiciele NATO. Mówił o tym szef sojuszu Mark Rutte po spotkaniu ministrów obrony w Brukseli. Zaznaczył, że projekty Unii i NATO się nie dublują. Siła NATO tkwi w możliwościach, decyzjach wojskowych, co jest niezbędne, aby mieć pewność, że jeśli chodzi o technologię antydronową, mamy to, co mamy, to, co musimy mieć. Uczymy się również od Ukraińców. Unia Europejska ma swoją własną siłę, jeśli chodzi o to, co nazwałbym miękką siłą rynku wewnętrznego. Łączy przemysł zbrojeniowy i dba o to, aby pieniądze się znalazły. Według ustaleń naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej, Komisja Europejska przygotowała już plany budowy muru dronowego z konkretnymi terminami. Dokument ma być przyjęty jutro na posiedzeniu unijnych komisarzy. Podczas spotkania sojuszników niektóre kraje zdecydowały też, że będą kupować od Stanów Zjednoczonych sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska nie zgłosiła swojego udziału w tym programie. Polska też wykazała się ogromnym wsparciem, szczególnie w pierwszej części konfliktu, gdy inni zastanawiali się jeszcze co zrobić, podkreślił szef MON. Jeśli pojawią się nowe okoliczności w kwestii relacji z Białorusią, to Polska skorzysta z nich, aby otworzyć drogowe przejścia graniczne, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa i bieżącą politykę międzynarodową. W Podlaskiem od lata 2021 roku trwa wywołany przez Rosję i Białoruś kryzys migracyjny. Z tego powodu zamknięto przejście graniczne w Kuźnicy i Bobrownikach. Jeszcze od pandemii zamknięte jest przejście w Połowcach. Otwarte są jedynie te w Kuźnicy i Siemianówce, przez które prowadzony jest ruch towarowy. W Warszawie protestowano przeciwko budowie hali sportowej na Skrze. W tym miesiącu ostatecznie potwierdzono, że obok starego stadionu powstanie arena, która pomieści 6 tysięcy kibiców. Zdaniem Marii Środoń, przewodniczącej Stowarzyszenia Ochocianie, inwestycja doprowadzi do zniszczenia terenów zielonych. Tutaj nie da się dojść bardzo szybko do ulicy. Za każdym razem trzeba przejść przez teren zielony. To oznacza, 6 tysięcy ludzi to jest bardzo duży strumień ludzi. W związku z tym to oznacza dewastację Pola Mokotowskiego. Jutro warszawscy radni mają przesunąć w budżecie środki na budowę hali, a jeszcze w tym roku rozpocznie się przetarg na wykonawcę. Arena ma być gotowa za 3 lata. Niepowodzenia w zakresie polityki migracyjnej podważają zaufanie do rządu, ale też wiarygodność samego państwa, oświadczyła brytyjska ministra spraw zagranicznych Shabana Mahmud. W jej opinii Wielka Brytania straciła kontrolę nad swoimi granicami. W środę o powstrzymaniu nielegalnej migracji ma ona rozmawiać z przedstawicielami Polski, Niemiec, Bułgarii, Albanii, Kosowa i Serbii. Od początku 2025 roku przez kanał La Manche przeprawiło się na wyspy ponad 35 tysięcy migrantów. To 30% więcej niż w ubiegłym roku. W Barcelonie trwa odliczanie do ogłoszenia laureata 74. Nagrody Literackiej Planeta. To najważniejsze wyróżnienie w literaturze hiszpańskojęzycznej, jedna z najwyższych nagród pieniężnych na świecie. Jej wartość to 1 000 000 euro, czyli więcej niż w przypadku literackiego Nobla. Dodatkowo finalista otrzyma 200 tysięcy euro. Tegoroczna edycja przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń, ponad 1300 książek, głównie w formie cyfrowej. Organizatorzy mówią o największym zainteresowaniu w historii konkursu. W finale znalazło się 10 tytułów. Wydawnictwo Planeta podkreśla, że coraz więcej zgłoszeń pochodzi od młodych autorów i autorek, a poziom tegorocznych powieści jest wyjątkowo wysoki. Nagroda Planeta od lat wyznacza trendy w prozie popularnej. Jej Laureata poznamy dziś wieczorem. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Tej decyzji można było się spodziewać. Magda Linetto ogłosiła, że kończy sezon. Nasza tenisistka przegrała 5 kolejnych spotkań. Ostatni mecz o stawkę wygrała ponad 2 miesiące temu. Postanowiła zatem wcześniej rozpocząć czas odpoczynku i regeneracji. Z kolei Kamil Majszczak rozgrywa najlepszy sezon w karierze i ani myśli odwieszać przedwcześnie rakietę na kołku. Zaraz zacznie mecz drugiej rundy turnieju ATP w Sztokholmie z Amerykaninem Sebastianem Kordą. W tym samym turnieju do drugiej rundy debla awansował już Jan Zieliński w parze z Czechem Adamem Pawlaszkiem 6-4-7-6. Pokonali Amerykanów Roberta Kasza i Jamesa Tracy'ego. W kraju piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock grają w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Kapitan gospodarzy Michał Daszek został zapytany, jakiego meczu się spodziewa. Ciężkiego, jak każdy w Lidze Mistrzów, no ale patrzymy na siebie. Myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do tego pojedynku. Znamy swoje słabe strony i mocne strony również zespołu z Paryża, także będziemy dobrze przygotowani. Michał Daszek to jest ktoś, a mecz w Płocku rozpoczyna się o 18.45. Poręczna jeszcze piłka nożna. Czesi będą mieli nowego selekcjonera. Dotychczasowy Iwan Haszek został wylany z pracy po ostatniej kompromitującej porażce z Wyspami Owczymi w eliminacjach mundialu, uznanej u naszych południowych sąsiadów za najbardziej wstydliwą w historii czeskiej federacji. W nocy zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami w południowej części kraju. Jutro to zachmurzenie będzie duże. Przejaśnienia pojawią się także na południu Polski. Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynieść od 10 do 13 stopni Celsjusza, ale chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich około 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek. Automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 7,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil zajmiemy się naradami ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwa Europy są pod silną presją ze strony Rosji. Drony nad Polską, zakłócenia pracy lotnisk na zachodzie. To wszystko działo się w ostatnich tygodniach. Co na to Sojusz Północnoatlantycki? O tym wkrótce. O 18.40 szykujemy dla państwa w reportażu historię człowieka, który ma 90 lat i mieszka sam na drugim piętrze przedwojennej kamienicy. A tak widzi pani, wodę muszę pić. Kto wodę przynosi? A to Krześniak mojej żony. Czyli jednak jest ktoś, kto... Nie. Krześniak mojej żony, ma 70 lat. Wrócimy też do Nobla z chemii. Pamiętają państwo krystaliczną gąbkę odporną na temperatury rzędu 400 stopni i to w proszku, która może służyć jako nośnik wodoru, którym w przyszłości zatankujemy nasze auta? Zastosowań jest więcej. Dziś medyczna perspektywa. To jest taki Nobel, ktoś go bardzo fajnie określił, ja to teraz powtórzę, że to jest Nobel za dziury, w które możemy włożyć nasze marzenia. Na przykład leki będzie można transportować bezpośrednio do komórek nowotworowych. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Omówimy także półmetek rządów obecnej koalicji. Dziś mijają 2 lata od wyborów. Przed nami kolejne 2 do następnych wyborów, o ile wcześniejszych nikt nie przegłosuje. No i stąd moje do państwa pytanie. Co da się zrobić w 2 lata? 2 dwójki i 7 trójek. Czekam na telefony. Jakby się na przykład zabrać tak za malowanie, to w 2 lata od rozpoczęcia prac można całkiem sporo zmalować. Michał Anioł oddaje właśnie pierwszy z 3 etapów fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. I to tylko jeden przykład. Będzie ich więcej. Na te przykłady od państwa czekam pod numerem 2 dwójki i 7 trójek. Ja się od 2 lat przeprowadzam. To znaczy przeprowadziłem się, ale swoich rzeczy jeszcze nie zabrałem z tych miejsc, do których trafiły tylko na chwilę. Może państwo mają jednak jakieś sukcesy, na które potrzeba było 2 lat pracy. Czekamy. Morrissey w programie Trzecim już teraz. English blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of, and no regime can buy or sell me. I've been dreaming of a time when minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w Brukseli obrady ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Łączymy się zatem z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stole, domyślam się, głównie Rosja i Ukraina. Tak, wzmacnianie przede wszystkim też obronności wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego w związku z zagrożeniem ze strony Rosji i dozbrajanie Ukrainy, ale po kolei. Przede wszystkim przed chwilą skończyła się konferencja wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że jest świeżo po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, a ten zapewnił go, że gwarancje bezpieczeństwa dla Polski są potwierdzone. Jak mówił wicepremier, Polska ma przewagę taką nad innymi państwami, które wciąż się zastanawiają, czy ci żołnierze amerykańscy zostaną, czy nie. W przypadku Polski takich wątpliwości nie ma. Potwierdzona jest stabilna obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, bo Polska inwestuje w zbrojenia, bo Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami, bo Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonujemy gigantycznych też zakupów u naszych amerykańskich sojuszników, ale Polska też pokazuje, że wydatki na zbrojenia są na najwyższym poziomie. Tak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odnosił się też do ustaleń natowskiej narady dotyczącej wsparcia dla Ukrainy. Ponad połowa sojuszników zadeklarowała udział w programie zakupów amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy. Poinformował o tym po spotkaniu sekretarz generalny Mark Rutte. Sama Polska dzisiaj nie zgłosiła swojego udziału, natomiast nie wyklucza w przyszłości. Wicepremier mówił, że Polska i tak już wiele zrobiła dla Ukrainy, jest przecież hubem też logistycznym, przekazywała broń wtedy, kiedy inne państwa się zastanawiały, czy w ogóle mają to robić. Nie wykluczył w przyszłości takiej decyzji. Sam Pete Hegseth, szef Pentagonu, dzisiaj apelował do wszystkich sojuszników, żeby udział w tym amerykańskim, w zakupie amerykańskiej broni uczestniczyli. Jeśli chodzi o pozostałe dyskusje, no to jedną z kluczowych była kwestia ujednolicenia procedur. Co zrobić, jeśli rosyjskie myśliwce bądź drony wlecą w przestrzeń sojuszniczą? Każdy kraj ma różne zasady postępowania. Chodzi o to, żeby z tych różnych puzli ułożyć jedną układankę, żeby nie było żadnej dziury, żeby nie było wyłomów w tym murze, który ma chronić Sojusz Północnoatlantycki. Co na to Polska jest jak najbardziej za. trzeba ujednolicić procedury poruszania się, czyli military mobility, to co jest i na poziomie unijnym, i na poziomie natowskim bardzo ważne, żebyśmy nie czekali na zgody na przemieszczanie się naszych wojsk. Jeżeli jesteśmy w sojuszu, to mamy zaufanie. Uproszczenie procedur i również użycia broni, to jest bardzo ważne, ale do tego trzeba inicjatyw w każdym z państw. I właśnie temu służyła dzisiejsza narada, żeby wszystkie państwa członkowskie te procedury ujednoliciły. Jak tak rozmawiam z dyplomatami i wojskowymi w sojuszu, słyszę różne terminy. Niektórzy mówią, że to dopiero w przyszłym roku, ale rozmawiałam z jednym z wojskowych, który nie wykluczył, że do końca roku te procedury zostaną ujednolicone. Co ważne, jeżeli mówimy o zagrożeniu ze strony Rosji przede wszystkim, to mówimy o wschodniej, to myślimy o wschodniej flance, a akurat kraje wschodniej flanki nie mają wątpliwości, te procedury powinny być ujednolicone, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że piloci F-35 wzbiją się w powietrze i dopiero wtedy zastanawiają się, jakie poszczególne kraje mają zasady, żeby mogli piloci przemieszczać się przez poruszać się po wszystkich państwach członkowskich, żeby mogli być na niebie, czy to Litwy, czy Polski. No teraz jest to niemożliwe, ale w przyszłości powinna taka sytuacja być ujednolicona, to znaczy pilot F-35, kiedy przelatuje, wie, że jednakowa będzie procedura, jak postępować z danym myśliwcem. No oczywiście na samym końcu jest zestrzelenie. Dzisiaj sekretarz generalny NATO mówił, że to musi być ostateczność, tu nie ma automatyzmu. Najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby myśliwiec opuścił przestrzeń powietrzną sojuszu, a sprawdzić, czy stanowi zagrożenie, bo jeżeli stanowi zagrożenie, to oczywiście decyzja może być tylko jedna. Ale nie może być w tej sprawie automatyzmu. Co do ujednolicenia procedur, kilka miesięcy być może i państwa członkowskie będą je miały ujednolicone. O kwestiach bezpieczeństwa omawianych na szczycie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli opowiadała państwu Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A na zegarach już 17 minut po godzinie 16. Zaczynamy grać dzisiejszą piosenkę dnia. Don't Remind Me, Amber Mark, Anderson .Paak. To nowy singiel teraz na antenie Trójki. Take it to Don't Remind Me, piosenka dnia w Trójce, 20 minut po godzinie 16. Mijają dwa lata obecnych rządów Donalda Tuska, dzisiaj 15 października. Ze 100 konkretów na 100 dni rząd zrealizował 30. W tym czasie Ziemia wykonała dwa pełne okrążenia dookoła Słońca. Poziom morza podniósł się o niecały centymetr. W Polsce urodziło się około 500 tysięcy dzieci i zmarło około 800 tysięcy osób. Józef Niewiarowski sprawdził, czego można dokonać w dwa lata. Wyobraźmy sobie, że 15 października 2023 roku Forrest Gump zaczyna biec przed siebie. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. W świecie nauki pojawia się pewna koncepcja, wciąż mało prawdopodobna, że DNA być może ma strukturę podwójnej helisy. Kiedy Watson i Crick korzystają z tej możliwości zapoznania się ze zdjęciami Rosalind Franklin, to doznają tak zwanego olśnienia. Michał Anioł zleca wykonanie gruntu pod pierwszy fresk w Kaplicy Sykstyńskiej. A Roger Waters kreśli w notatniku pierwsze szlify wiekopomnego dzieła. No i dość szybko przenieśli się do sali prób, a potem oczywiście do studia. Przenosimy się w czasie i mamy 15 października 2025 roku. Minęły równo dwa lata. Wróćmy do naszych bohaterów. Forrest Gump mógł biec pomiędzy 24 a 40 kilometrami dziennie. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz sportowy Trójki. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy regeneracyjne, to przez dwa lata uzbiera nam się 17,5 tysiąca kilometrów. Z Warszawy biegniemy do Berlina, z Berlina do Amsterdamu, z Amsterdamu do Paryża. Nieco to przyspieszymy. Z Rzymu biegniemy do Aten, potem zatem do Stambułu, ze Stambułu do Tbilisi, z Tbilisi do Teheranu, z Teheranu do Islamabadu, z Islamabadu do Delhi, z Delhi do Katmandu, z Katmandu do Lasy, z Lasy do Pekinu, z Pekinu do Szanghaju, z Szanghaju do Tokio, San Francisco, biegniemy do Los Angeles, z Los Angeles do Las Vegas, z Las Vegas do Denver, z Denver do Chicago, z Chicago do Nowego Jorku i tu wpadamy na metę. A co z odkryciem struktury DNA? No jakieś dwa lata niecałe zajmuje ta kwestia, żeby dojść od jakiejś koncepcji wyjściowej. Mikrobiolożka profesor Hanna Kmita. Watson i Crick proponują swój model DNA, który później inni badacze weryfikują i uznają, że jest to model prawidłowy i on obowiązuje do dzisiaj. Michał Anioł oddaje właśnie pierwszy z trzech etapów fresku w Kaplicy Sykstyńskiej. Pink Floyd wypuszcza swój album wszechczasów, The Dark Side of the Moon. Czy można było pracować nad tym albumem dłużej? Michał Kirmuć, dziennikarz muzyczny Trójki. Pewnie tak, skoro po blisko 50 latach Roger Waters postanowił spojrzeć na to dzieło jeszcze raz. Ale dwa lata to zdecydowanie wystarczający czas, żeby zrobić naprawdę sporo. A ja się jeszcze przeprowadzać nie skończyłem. A jak u Państwa, może są jakieś osiągnięcia, na które Państwo potrzebowali równo dwa lata i chcą się nimi pochwalić? 2 2 7 3, czekamy na telefony. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zadłami. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko ogólnokształcące, ja na to sen, sen, sen, sen.

W 2024 roku odnotowano rekordowy wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zaalarmowała Światowa Organizacja Meteorologiczna. Zaznaczyła, że pomiary są prowadzone od 1957 roku. W komunikacie zaapelowano o natychmiastowe podjęcie działania, by zmniejszyć emisję. W przypadku trzech głównych gazów cieplarnianych, CO2, metanu i podtlenku azotu, pomiary pokazały rekordowe wartości. To był serwis Trójki. Czas już na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Inflacja nie przekroczyła we wrześniu 3%. GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki, że ceny towarów i usług w ubiegłym miesiącu wzrosły o 2,9% w skali roku i nie zmieniły się względem poprzedniego miesiąca. We wrześniu drożała edukacja, żywność i usługi, a taniał transport. Stacje kontroli pojazdów mają blisko 86 milionów złotych długu. Zdaniem Pawła Szarkowskiego, prezesa BIK Info Monitor, zwiększenie opłat za badania techniczne o ponad 50% było potrzebnym i długo wyczekiwanym krokiem, który przyniesie stacjom ulgę i ułatwi spłatę zaległości. Od 2021 roku zadłużenie stacji kontroli pojazdów poszybowało o 240%. Na szczęście ostatni rok przynosi światełko w tunelu. Podwyżka opłat o 52% jest czynnikiem, który może przynieść trwałą stabilizację finansową i pozwolić stacjom kontroli pojazdów na realne inwestycje oraz wyjście z zatorów płatniczych i przeterminowanego zadłużenia. Po podwyżce z 19 września podstawowy przegląd pojazdu kosztuje 149 zł. Ponad 40% Polaków uważa, że znalezienie pracy zajmuje im obecnie więcej czasu niż 2-3 lata temu. To, że czas na znalezienie pracy wydłużył się, częściej dostrzegają kobiety niż mężczyźni. Tak wynika z październikowego barometru polskiego rynku pracy. W połowie października stacje benzynowe ponownie obniżyły ceny paliw. Litr oleju napędowego potaniał od ubiegłego tygodnia o 4 grosze, benzyny o grosz, a LPG o 2 grosze. Jak podaje portal epetrol.pl, na paliwowej mapie Polski szczególne miejsce zajmuje aktualnie województwo lubuskie, gdzie najmniej kosztuje i benzyna, i olej napędowy. Najdrożej jest na Mazowszu. Sezon na grzyby jeszcze trwa, ale warto pamiętać, żeby nie zbierać gatunków chronionych, bo grozi za to mandat w wysokości nawet 5000 zł. A tylko grzybów pod ścisłą ochroną mamy w kraju ponad 230 gatunków. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,25. Jutro szykuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na całe szczęście. Temperatura maksymalna ma wynieść od 10 do 13 stopni Celsjusza. Może odrobinę przelotnie popadać na północy i zachodzie naszego kraju. Do godziny 17 zostało nam 26 minut. Wkrótce opowiemy o problemie robienia zdjęć pociągom. Pasjonaci sporo ryzykują. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Another Brick in the Wall. 23 minuty do godziny 17. Tu program trzeci. Jak to jest z tymi zdjęciami dworców? Wolno, nie wolno ich fotografować? Zmienione niedawno prawo regulujące właśnie te kwestie wciąż powoduje niejasne sytuacje. Jedna z nich zdarzyła się niedawno pewnemu miłośnikowi kolei. Komplikacje wyjaśnia Kuba Witkowski. Prawo dotyczące robienia zdjęć zmieniło się w kwietniu tego roku. Tu chodzi o celowe podjęcie działań związanych z fotografowaniem obiektów jednostek wojskowych. Wyjaśniał wówczas generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tu nie chodzi o penalizację zwykłego obywatela. Przepisy były jednak na tyle nieprecyzyjne, że istniały wątpliwości co do nagrywania innych obiektów, a nawet używania rejestratorów samochodowych. Pojawiły się też pytania o miłośników kolei, którzy uwieczniają pociągi i dworce. W sierpniu jednak prawo doprecyzowano, nie wolno więc uwieczniać konkretnych obiektów wojskowych z odpowiednim oznakowaniem. Wyraźny znak zakazu fotografowania. Adwokat dr Paweł Bała z blogu munduriprawo.pl. Który jest określony przez rozporządzenie ministra obrony narodowej, ono musi być wyraźne. Tutaj się nie domniemuje, bo w poprzednim stanie prawnym faktycznie był szereg wątpliwości co do obowiązującego stanu prawnego. Ale co z tego, skoro wciąż niektórzy muszą się tłumaczyć? Piotr Radomski to miłośnik kolei, który niedawno podczas sesji na dworcu w Grodzisku Wielkopolskim był właśnie w takiej sytuacji, o czym opowiadał na antenie TVP. Usłyszałem ciekawy komunikat. Panie fotografie, nie wiem, czy pan wie, że fotografowanie na dworcach jest zabronione. Jest pan w tej chwili monitorowany i nagrywany. Policja może przejrzeć nagrania. Na miejscu faktycznie pojawili się policjanci. Stwierdzili, że nie ma tutaj tych przesłanek zakazujących, ponieważ nie ma zakazu fotografowania tych tablic informujących. Spółka kolejowa, odpowiedzialna za nadzór w tym miejscu, wyjaśniła już sprawę z nadgorliwym pracownikiem. W miejscach ogólnodostępnych na sieci kolejowej. Radosław Śledziński z PKP PLK. Na przykład na peronach czy nakładkach dla pieszych nie ma zakazu fotografowania i nagrywania. Nie zmienia to faktu, że robiąc dziś zdjęcia trzeba bardzo uważać. Niewinne selfie z jednostką wojskową w tle czy innym obiektem może uruchomić lawinę niepotrzebnych procedur. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że policja wylegitymuje osobę, która takie zdjęcia robi. A jeśli okaże się, że zdjęcia mimo tłumaczeń budzą wątpliwości, sprawa może nawet trafić do sądu. Ale nie tylko dlatego warto być rozważnym. Apelujemy, aby w obecnej sytuacji podchodzić do fotografowania, nagrywania i publikowania materiałów z sieci kolejowej z dużą rozwagą i z niesłabnącym poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Nie wiadomo bowiem, w czyje ręce takie zdjęcia trafią. Dla jednych będą ciekawostką, a dla innych źródłem informacji do zaplanowania na przykład ataku. A państwo spotkali się z takimi tablicami głoszącymi zakaz fotografowania w miejscach, w których wcześniej ich nie było? 2 2 7 3 czekamy na takie zgłoszenia i słuchamy Błażeja Króla. Wszystko w programie trzecim. spada. Nie dogonisz, nie zrozumiesz. Uśmiech z ust moich nie schodzi. Ty też radzić sobie umiesz. Z niedzielnymi demonami, co nie dają spać po nocy. Pewnie dziś będziemy bledsi, ale to cię nie zaskoczy. Piętnaście minut do godziny 17. Każdego dnia w Polsce kilkanaście osób traci życie w wyniku samobójstwa, a parędziesiąt kolejnych podejmuje próby, wśród nich są młodzi. To zawsze są historie ludzi, którzy nie otrzymali w porę adekwatnej pomocy, która otwiera możliwość odzyskania dobrego życia. Społecznie powinniśmy robić więcej, by wyciągać rękę do ludzi w kryzysie. Policja w statystykach widzi, że dwa razy mniej osób ginie w wypadkach samochodowych. Dla ludzi w trudnej sytuacji działa całodobowy, bezpłatny numer wsparcia 116-123, a dzieci i młodzież mogą skontaktować się z telefonem zaufania 116-111. Ten poprzedni to 116-123, a ten dla dzieci to 116-111. O roli otoczenia w pomocy osobom w kryzysie Jacek Frenzel. Tylko w ubiegłym roku życie odebrało sobie 127 dzieci i młodzieży, a ponad 2000 podjęło próby samobójcze. Nie od dzisiaj wiadomo, że jest coś takiego jak efekt Wertera i efekt Papageno. To zjawiska naukowo udowodnione. Dr Halszka-Witkowska, suicydolog. W sytuacji, kiedy w sposób nieprawidłowy informujemy o zachowaniach samobójczych w mediach, w internecie, to niestety dochodzi do naśladownictwa i zwiększenia się liczby podjętych prób samobójczych. W jaki sposób my możemy zapobiegać pojawianiom się takich instrukcji, takich Przede wszystkim nie bądźmy obojętni, zgłaszajmy konta, które takie treści pokazują, a jeżeli któryś z użytkowników, którego znamy, publikuje takie treści, to warto wykorzystać podstawy zasady pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli zauważyć, napisać do kogoś, hej, widzę, że publikujesz takie treści, czy coś dzieje się w twoim środowisku, może sam cierpisz w wyniku myśli samobójczych albo ktoś z twojego najbliższego otoczenia, czy masz dostęp do pomocy, porozmawiajmy, z chęcią ci pomogę i podajmy zawsze miejsca pomocowe, między innymi serwis Życie Warte jest Rozmowy, gdzie bezpłatnie i anonimowo ludzie z całej Polski codziennie dostają pomoc. Odwiedziło go w tej chwili 1,5 miliona użytkowników. W ciągu jednego tygodnia 15 rodziców dostaje wsparcie, którzy mają dziecko w kryzysie samobójczym, a co drugi dzień szkoła prosi o wsparcie, kiedy uczeń jest w kryzysie lub po próbie samobójczej. Jak trudna była dla ciebie decyzja o podjęciu próby samobójczej? Była to jedna z trudniejszych decyzji, które podjęłam w życiu. Tosia, 2 lata po próbie samobójczej. Była to decyzja, która się wiązała z bardzo dużym cierpieniem i bólem, związanym z tym, jak ja się czułam i z tym, co miałam świadomość, że robię mojej rodzinie. Co było przyczyną? Od paru lat zmagam się z zaburzeniami odżywiania i z depresją i był to po prostu już wieloletni ciąg niekończącego się takiego cierpienia. Byłam już po prostu zmęczona bólem, który towarzyszył mi każdego dnia. A nie miałaś wsparcia od kolegów, koleżanek, rodziców, nauczycieli? Ja chodziłam na psychoterapię, byłam w ośrodku, na oddziale psychiatrycznym dziennym i to wszystko się już wydarzyło jakby po wszystkich terapiach. Mimo, że było to wsparcie od rodziny, od przyjaciół również, to jednak tą decyzję ukrywałam przed wszystkimi i mimo wsparcia jednak no, ta decyzja zapadła. Czy internet miał w tym swój udział? Zdecydowanie. Jestem osobą, która ma bardzo wysokie standardy do siebie i to, co widziałam w internecie przez tak długi czas, perfekcja, do której dążą ludzie, to, że w internecie ukazywane jest tylko najlepsze chwile życia człowieka, no bo nikt nie chce pokazywać, jak leży smutny albo jak myje podłogę, to myślę, że przez ilość takiej perfekcji, którą widziałam i porównywania siebie do innych ludzi, to miało jednak duży impact. A nie miałaś takiego wrażenia, że ktoś ci może jednak podać pomocną dłoń, że może warto poczekać, przetrwać, powalczyć? W tamtym momencie, jak podejmowałam decyzję, to nie, ale ja zadzwoniłam pod telefon zaufania i to była rzecz, która mnie pewnie w jakiś sposób uratowała, ponieważ powiedziałam pani na numerze jakaś sytuacja, ona poprosiła mnie po długim czasie przekonywania, żebym dała telefon rodzicom, ona im wytłumaczyła sytuację, no i w taki sposób uzyskałam tą pomoc, której tak naprawdę potrzebowałam. A szkoła, nauczyciele nie zauważyli wcześniej twojego problemu? Może zauważyli, ale wątpię, ponieważ ja wydaje mi się, że bardzo dobrze to ukrywałam i wszystkie takie rzeczy, którymi ja siebie krzywdziłam sama, to działy się za zamkniętymi drzwiami. O tym nie widzieli moi przyjaciele, bo po prostu nie chciałam krzywdzić innych ludzi moim cierpieniem, ponieważ myślałam, że to robię. Jak czułaś się w momencie, kiedy stwierdziłaś, że jednak postanowisz odebrać sobie życie? Byłam przerażona. To była taka mieszanka emocji, że chyba nie byłabym w stanie tego do końca opisać słowami. Mogłabym to chyba porównać do tego, że miałam wrażenie, że świat się zamyka taką wielką bańką nade mną w pewien sposób. Nie widziałam już żadnej innej opcji. Po prostu wiedziałam, że chcę to zrobić i no. Szukałaś podpowiedzi w internecie? Szukałam. Szukałam różnych sposobów, jak to zrobić. Na szczęście próba okazała się nieskuteczna. Bardzo się cieszę. Nie wyobrażam sobie nie być teraz tu, gdzie jestem. Tego na przykład, że nie przeżyłabym wielu różnych cudownych rzeczy, które przeżyłam przez te ponad 2 lata. I zdecydowanie cieszę się, że przeżyłam. Co byś powiedziała wszystkim, którzy mają problemy i myślą o tym, żeby podjąć ten tragiczny ruch? Chciałabym powiedzieć im, że kiedyś będzie okej. I nawet jak teraz życie wygląda tragicznie, to ono może wyglądać lepiej. Wiem, bo moje życie teraz wygląda dużo lepiej. Chciałabym powiedzieć ludziom, żeby nie bali się poprosić o pomoc i że jak trudne to nie jest, to jest to równie trudna decyzja jak zakończenie swojego życia, ale zdecydowanie proszenie o pomoc jest dużo lepsze. Nie wiąże się to ze wstydem, ze słabością. Wiąże się to, myślę, że z odwagą do chęci dalszego życia i do walki o swoją osobę. Rodzice cię wsparli, nauczyciele cię wsparli, koledzy i przyjaciele też? Tak, zdecydowanie. Największym wsparciem była dla mnie rodzina i przyjaciele. Takie wsparcie jest bardzo ważne. Ja jestem ojcem 2 dzieci i też popełniałem błędy. Nie ukrywam tego. Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ale to, co ważne jest, to aby być z dzieckiem blisko, żeby rozmawiać. Blisko to nie znaczy, żeby siedzieć w jego pokoju. To znaczy, żeby nasze dziecko miało poczucie, że zawsze może do nas przyjść, że zostanie wysłuchane, że jesteśmy ważniejsi niż serial w Netflixie czy na innym kanale, że to, co ich boli, to tak samo jest ważne dla nich, jak i dla nas rodziców. Podpowiadać, pomagać, a jeżeli my rodzice czasami nie wiemy, bo też nie jesteśmy najlepsi w tym wszystkim, nie mamy takiej wiedzy, bo mamy dzisiaj telefon zaufania, mamy fundację, mamy specjalne informacje na stronach internetowych, mamy gdzie się zgłosić o pomoc. W tym wszystkim bardzo trudnym do przyjęcia jest fakt, że młodym regularnie wyświetlają się suicydalne treści w sieci, mimo że nie były przez nich wcześniej wyszukiwane. Przypominam Państwu, że dla ludzi w trudnej sytuacji działa całodobowy, bezpłatny numer wsparcia 116-123, a telefon dla dzieci i młodzieży, telefon kryzysowy, telefon zaufania to 116-111. Ten dla dorosłych 116-123, a ten dla dzieci 116-111. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Dziś mijają 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. Podsumujemy to, co rządowi udało się zrobić przez te 2 lata, bez 2 miesięcy, bo rząd 13 października, o ile dobrze pamiętam, został zaprzysiężony. Natomiast państwo dzwonią z informacjami, co w 2 lata państwu się udało. Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić, że w 2 lata udało mi się zdać kolejną specjalizację, tym razem z reumatologii. Pozdrawiam. Były lata 80., kiedy z zasobów przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej otrzymałem mieszkanie do remontu i kiedy dostałem klucze do tego lokalu i wszedłem, to opadły mi ręce. Tam nie było nic. Były nawet tynki, ściany pozrywane, łazienka całkowicie zrujnowana i otóż w 2 lata udało mi się lokal o powierzchni 52 metrów kwadratowych doprowadzić do stanu używalności takiego, że mogliśmy się z małym dzieckiem i z małżonką przeprowadzić. Czyli w 2 lata można zrobić naprawdę dużo. Tylko trzeba chcieć. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 20 do 25 października na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Szukasz małego AGD, które pomoże Ci realizować wielkie pasje kulinarne? Jak tak, to Allegro. Odkryj popularne airfryery, roboty kuchenne, grille elektryczne i więcej. Tysiące produktów w super niskich cenach. Jak elektronika, to Allegro.